दीवाना मैं तेरा, ओ सनम जाने मन, दीवाना दीवाना मैं तेरा, ओ सनम जाने मन। की सूरत में यूं रब मिला, तेरा प्यार पाकर मुझे सब मिला, मुझे मिल गई एक नई जिंदगी, अजब चीज है ये सनम आशिकी, हाँ सनम आशिकी। ना रस्में ना कस्में, इरादे ना वादे, सारी दुनिया से मैं बेगाना, दीवाना दीवाना मैं तेरा, ओ सनम जाने मन। दीवाना मैं तेरा। ओ सनम जाने मन